grappig, hè? Krijg ik een berichtje binnen. Van mijn moeder. Die zegt, ben je vrij vanavond? Nee hoor, ik zit er gewoon aan moeder. Jouw weekend. Jouw 538. Want ik wil graag het weekend met je afronden, tuurlijk. Martijn hier, goedenavond tussen 9 en 12 hier op Radio 538 voor je zondagavond. Je hoorde Somber net met 12 to 12. Somber is een van de snelste reizende artiesten van dit moment in de wereld. En zijn laatste single heet Homewrecker. Die hoor je ook regelmatig op Radio 538. Maar er is iets aan de hand nu met dat nummer, met dat Homewrecker liedje. Wat al tot heel veel rare verhalen en op zich guitige content heeft geleid. Je moet eventjes goed luisteren. Ik heb een stukje uit Homewrecker hier klaarstaan. Je moet even goed luisteren of je kunt horen dat iemand ooit een keer gehoord heeft dat hij het over een capybara heeft. Somber, luister even goed. Komt-ie? Capybara. Nou, dit kleine stukje heeft al zijn fans gek gemaakt. Mocht je je afvragen waarom ik hierover begin... een capybara is een soort Australische reuzenhamster, voor je beeld. En ja, al die Somber-fans die komen nu met allemaal capybara-knuffels... naar zijn optredens. Dat is niet normaal. Capybara-t-shirts, capybara-petjes, knuffels, wat ik al zei. Dat wordt allemaal meegenomen naar die optredens die Somber geeft. Dat is toch wel apart. Toch? Ja, omdat één iemand toevallig een soort ja, mama appelsap had met dat nummer... en een capybara gehoord dacht te hebben. Vet, hè? Dus dat hele team van hem, dat hele social media team is daarop ingespeeld. En dat maakt er allemaal leuke, guitige filmpjes en fotootjes van. En toen zat ik te denken, ja, dan sta je daar bij een optreden van Somber... en dan ben je Somber zelf en dan word je bekogeld met capybara knuffels. Dat is toch weer eens wat anders dan stringetjes en BH's, zullen we maar zeggen. Hey, als jij ook iets wil bekogelen richting mij... doe dat dan met appjes en berichtjes. Vind ik leuk, kan gratis met de 538-app. Gaan we samen het einde van het weekend vieren, goed? Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You could say, hey, hey, me tonight. Don't know.

I got tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Separation. I put your back together.

blinkt. Nieuw. Dit is Nieuw bij 538. Kygo en Khalid. Save my love. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. Met Save My Love. Op Radio 538. Het is 11 minuten over 9:30. Goeie avond. Even een kleine flash forward naar morgenochtend 6:00. Dan begint een nieuwe 538 ochtendshow. En het wordt een hele bijzondere week voor de 538 ochtendshow. Nou ja, eigenlijk wordt het een hele bijzondere week op heel Radio 538. Want morgenochtend gaat Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, eraan beginnen. Aan iets, ja, bijna onmenselijks. Hij gaat van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart iedere dag 100 kilometer hardlopen bij ons hier in de 538 Live Stage. De studio naast onze radiostudio. Daar staan inmiddels twee loopbanden opgesteld. De ene is voor Jeroen, de andere is voor iedereen die met hem mee wil lopen. Om hem te steunen, om hem moed in te praten, om een hart onder de riem te steken. En Floris Geubel, de natuur- en dierenspecialist die je wel kent waarschijnlijk, die hing van de week in de show, aan de telefoon in de 538 ochtendshow, om in eerste instantie te ouwehoeren over Sahara zand wat neerkwam op je auto en zo, en of je nou wel eens in de wasstraat moest. Maar uiteindelijk werd hem de vraag gesteld of Floris ook een beetje een hardloper is. Luister mee hoe dat klonk. Hé, Floris, nu we je toch aan de telefoon hebben. Ben jij een beetje een hardloper? Ja, ik denk het wel. Ja, nou, ik doe het eigenlijk niet zo vaak, maar maandag kom ik wel bij jullie in de studio langs. Kijk. Ik heb er super veel zin in. Ik denk, nou, we gaan het even. We maken er een slecht toneelstukje van, maar. Ja, het is het toneelstukje. Ja. Ik geloof dat de productie. die de avondsteek had laten vallen. Maar het feit is dat Floris dus morgen in de studio is om een stukje mee te lopen met Jeroen. En er zijn nog veel meer mensen die dat gaan doen. Dat kun je zelf trouwens ook nog doen. Ga even naar 50.nl, dan zie je een heel groot beeld, een foto van Jeroen staan. Klik er even op en dan zie je vanzelf wat er moet gebeuren als je hem ook nog wil helpen bij die 100 kilometer per dag. Dit is Radio 538 met nu Jamelia en Superstar. Wil je tijd niet aan haar?